over mijn eigenlijk dezelfde beginvraag als de vorige keer. Wat is uw achtergrond? Waar heeft u gestudeerd? Waarom heeft u gekozen voor de antropologie uiteindelijk? En hoe kwam u nog in Eertaling? Heel onderzoeken. Mijn achtergrond is dus, ik heb dus in Utrecht sociale geografie gestudeerd. Binnen die studie is zo geregeld dat ik later antropologie als hoofdvak kon nemen. En waarom ik dat ben gaan nemen, dat weet ik niet. Dat had mijn interesse. Misschien ook omdat ik het jaar in het erop had gezeten enzovoort. En in militaire dienst en voorbieden. Het grootste deel van mijn jeugd ook in Indonesië doorgebracht. Ik neem aan dat dat er wel toe bijgedragen heeft. U bent er geboren? Ik ben er geboren, ja. Mijn vader was ambtenaar daar. Dus dat betekende dat je 6-7 jaar daar zat en dan 1 jaar in Holland met verlof. Vader met verlof ging enzovoort. Ja. En waarom Nieuw-Guinea? Nou ja, Nieuw-Guinea, dat was toen de mogelijkheid die zich voordeed. Er zijn ook andere mogelijkheden geprobeerd. Maar bijna dat heb ik verteld. Er is een tijdje sprake van geweest dat ik naar Bangladesh kon gaan, maar dat is dus niet aan het gebeuren. En toen heb ik dus Nieuw-Guinea genomen. U heeft niet eens, de ideologie was destijds. Nee, ik heb geen ideologie gedaan, nee. Dat was ook een bewuste keuze of? Dat was zeker een bewuste keuze, zeker in die tijd. Ik bedoel, je had echt geen fiducie in dat er nog iets in die zin uit zou komen. Dat was wel duidelijk. Dat voordien dus 5 jaar in die oorlog gezeten voor die tijd. Dus ik was net 18 toen het uitbrak. Dus ik heb militaire dienst gezeten van 1941, eind 41 tot. Dus even kijken, tot 46 ongeveer. Toen kwam ik er eigenlijk uit. En toen kon ik dus pas gaan beginnen. Dat wil dus zeggen, eind 46, begin 47. Na terugkeer hierheen. In Utrecht dus. Je bent terecht. En dan heb je natuurlijk ook het gevoel dat je al erg oud bent. Je hebt 5 jaar verloren, dus het moet niet te lang meer duren. Dus zodra is de gelegenheid voor dit in mijn leven heen gegaan. Het was toen natuurlijk al zo, voor die nog niet zoveel, maar toen was het toch al heel duidelijk zo dat als je de kant van de culturele sociale antropologie opging, dan wou je fieldwork doen, dat behoorde je ook te doen, dat moest je ook eigenlijk doen. Dus daar was het zoeken naar, zodra ik al gestudeerd was. Dus. U bent rechtstreeks aangesteld bij het kantoor voor beroep en zaken. Ja. Wat waren uw werkzaamheden bij het kantoor? U bent er meen ik 3 jaar werkzaam geweest? Ik ben daar op kort verband overeenkomst heen gegaan van 3 jaar. En ja, ik heb al het gevoel, ik moet mezelf niet herhalen, maar ik moet je al snel herhalen natuurlijk. Liefst wel, ja. Aangeven, ja. Ik ken al enkele mensen daarvan, met name Bauer. Van der Leden had ik ook al eens gesproken, maar Bauer in elk geval. Daar heb ik nog samen in Utrecht gezeten, toen hij assistent was in Utrecht ook. Toen ik daar ook rond. En toen ik daarheen ging, was dus net de politiek veranderd op het Volkingszaam. Voordien werd je als etnoloog gedropt in een gebied en dat bleef je een paar jaar. Om een uitgebreide studie te maken. Van de betreffende bevolkingsgroep, wat betreft het volk wat er woonde, wat er huisde. Toen ik kwam was dat afgelopen, toen was men overgestapt op een andere politiek. En die politiek was dus, zo zou ik misschien het best kunnen omschrijven, dat het meer direct van praktisch nut moest zijn voor het bestuur, of meer in de algemene bestuurlijke organisatie. En dat men dus op korte missies gestuurd werd, op kortere missies althans, om bepaalde vragen, om een antwoord te vinden op vragen die gerezen waren eventueel. En op die basis heb ik daar dus gewerkt in 3 jaar. En dat betekende dus dat je nu eens hierheen gestuurd kon worden voor een paar weken, en dan weer eens daarheen, een enkele keer langer. Wanneer dat nodig bleek, ging je voor de tweede keer, en dat is gebeurd in het Harpoeninggebied, op eigen verzoek. En, verschillende andere werkzaamheden. nog bij stukken schrijven die stukjes op een gegeven moment moest ik schrijven voor het hoofd van kantoor die toen bezig was voor de Verenigde Naties te praten eigenlijk over het beheer van die Chinezen door Nederland. Die konden ze een voorlichtingsartikel schrijven voor de medische diensten in Guinea en dat soort van zaken meer. En dat was tijdvullend op zich? Dat was bepaald wat tijdvullend, dat op manier ging eruit en we weten wat gaat. Die verzamelt een aantal gegevens in de 6 weken na de werkjes uit. Sorteer je ze althans, je werkt tenminste voorlopig uit. Je schrijft een kort rapportje, voorlopig rapportje van. Dat kon althans de bedoeling zijn. Voor eventuele latere verdere uitwerking. Ja, er waren natuurlijk al meerdere dingen bij. Er was daar ook zoiets als een Raad voor Volksontwikkeling bijvoorbeeld. En daar werd dus iemand van het kantoor, en dat was ik in dat bepaalde geval aangewezen als secretaris van die raad. Dus ik moest dat bijwonen. Een zitting van een week, als ik me goed herinner, een verslag ervan maken en dat soort zaken meer. Dat kon ook dus gebeuren. Voor mij is dat gedaan door Anselm in 2 jaar. Ik heb het ook 1 jaar gedaan. En zo konden dus verschillende zaken zijn die daar op het kantoor speelden. Wat was precies de taak van die raad? Nou, Raad voor Volksontwikkeling, ja, wat was precies de taak daarvan? Daar zou ik in die documenten moeten duiken, weet ik nog wel ergens heb vermoeden. Het is zo'n beetje wat het woord zegt, Raad voor Volksontwikkeling. Hoe stonden de zaken in het algemeen en wat moest er gebeuren? Er zaten verschillende diensthoofden bij. Er zaten met name ook vertegenwoordigers bij van de lokale bevolking, dus de Papua bevolking waren er ook bij. Er kwamen verschillende dingen aan de orde. Ik herinner me eigenlijk 1 ding, staat me nog in mijn hoofd, wat er aan de orde was. Namelijk dat de behuizing die gebouwd werd voor Papua's die dus in gouvernementsdienst werkte in de hoofdplaats in Hollandia. In hoeverre het een probleem was dat die erg veel toeloop kregen van het binnenland van familieleden die daar dan ook kwamen wonen, tijdelijk. Of hoe langer het duurt, tijdelijk. En of daar iets aan moest gebeuren of niet moest gebeuren, op verzoek van de mensen zelf overigens. Maar dat was maar één zaak en niet de belangrijkste zaak. Ik weet niet meer precies wat voor zaken daarbij opkwamen allemaal, maar verschillende dingen die van belang waren voor volksontwikkeling, zo zeggen. Ik kwam 1 keer in het jaar bij elkaar. Ik meen me te herinneren dat die 1 keer in het jaar bijeenkwam voor een zitting van meerdere dagen of een week. Daar kwam men, meen ik, ook van verschillende kanten heen. En daar werd dan op die manier misschien een stand opgenomen en bepaald wat er eventueel nodig diende te gebeuren of dit of op dat terrein. Onder Van Baal heeft dat nooit zo gefunctioneerd, geloof ik. Hè? Die zag het functioneren niet zo ongelooflijk. Van die Raad voor Volksontwikkeling. Dat is mogelijk. De enige keer dat ik erbij betrokken ben was dus net in het laatste jaar. Toen was inderdaad Van Baal al weg. Dat was dus onder zijn opvolger kwartier. En toen kwam er weer zo'n raad bijeen en toen was ik toevallig er niet aangewezen met hoe dat te doen. Er werd altijd iemand van de volkszaken voor aangewezen. We konden natuurlijk ook, laat ik dat erbij zeggen, konden natuurlijk ook kleinere vragen zijn die aan de orde kwamen. Zoek eens op hoe dat eigenlijk zit of zoiets, of wat er ergens vandaan een vraag kwam. En dan zocht je dus op het papier eventueel. Zijn er documenten over, is er documentatie van. Dus ik zou niet 1, 2, 3 alles kunnen opnoemen wat zich zo kon voordoen. Maar het belangrijkste was zo goed dan ook dat je zo nu een ander uit werd gestuurd en ergens heen ging. Dat had dan enige voorbereiding en natuurlijk een nasleep enzovoort. Je was niet betrokken bij die opleiding voor administratief ambtenaren. Nee. En de Power dat wel was, hè? Opleiding voor administratief ambtenaar. Nou, die kregen dus cursus antropologie, meen ik. Ja, maar waar bedoelt u? De opleiding in Nederland? Nee, in Holland niet. Nee. Nee. De omschrijving voor uw opdracht, daar werk ik aan daar goed niet bij. Er zijn dus 3 punten gespecificeerd. Het stond ontwikkeling in de bruidsprijs, de houding van de bevolking ten aanzien van het Westen en de activiteiten van de shamanen en de aanwezige kabukots. Ja, waarvan de laatste twee natuurlijk min of meer samenhangen. Ja. Je zou kunnen zeggen, het zijn er twee eigenlijk. Maar... die punten waren toegankelijk, even toegankelijk. Je bedoelt toegankelijk in het gebied zelf? Ja, gewoon dat u er ook materiaal over kon verzamelen. Ja, je kon dat doen. Dat wil zeggen, eenmaal daar zittende, erop ja. uitgestuurd zijn en daar dus proberen materiaal van te vinden. Ja, zeker, dat ging wel. Ja, ze waren toegankelijk inderdaad. Dat wil zeggen, de mate van toegankelijkheid verschilt dan altijd. De toegankelijkheid van hier de bruidsprijsaffaire was simpeler, rechtstreekser en exacter te bepalen natuurlijk. Mm-hmm. Dan wanneer je over zulke zaken begint als de houding tegenover het Westen. En meer specifiek die Mangareka-bewegingen, zoals toen genoemd werd, die zich daar hadden voorgedaan, die messianistische bewegingen. En daar hield je dus rekening mee in je onderzoek, in de zin dat je sowieso met meer concrete zaken begint. En meer algemene dingen zelfs begint, van hoe leeft men daar, wat doet men eigenlijk, enzovoort, enzovoort. Waar leeft men van? En pas wanneer je dus langer bezig was eigenlijk, en je kende mensen al beter, dan kwam je op zulke thema's terecht. Mm-hmm. Als die messianistische beweging, als de houding tegenover het Westen enzovoort. En dat weet je dan nog niet direct van hoe sta je er tegenover. Maar vooral bij oudere mensen was het een kwestie van hoe is het hier allemaal toegaan, wat heb je beleefd in je bestaan. Je woont nu hier, heb je hier altijd gewoond, wat is er gebeurd, hoe ging dat toen, enzovoort, enzovoort. Hmm. Maar bij bijvoorbeeld zo'n thema als die herendiensten kwam telkens weer op. Daar kwam men geregeld over te praten. Dat zat me erg hoog. Ja. Ja. Ja. Wanneer waren die afgeschreven? Daar heb ik dus niet specifiek naar gevraagd, maar dat komt gewoon dan op in de verhalen die je dan hoort. Nou ja. Die waren niet meer gebruikelijk in die tijd, hè? Nee. Na oorlogs afgeschaft, of is dat gezegd? Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Het is, wanneer het precies is afgeschaft of hoe het is afgeschaft, dat weet ik niet. Kijk, het was nog zo dat wanneer daar een ambtenaar van landbouwdienst of van bestuur of wie dan ook langskwam, maar die maakte echt een tournee daardoorheen, dan had je dragers nodig. Dus dan werd wel gevraagd naar dragers tegen betaling. Mm. Dat kon gebeuren. Was altijd beloofd nogmaals, dat, zoals ik al eerder gezegd heb, was je daar doodvoorzichtig mee, want dat wou je dan natuurlijk net niet, liefst. Dat wil zeggen, je was er doodvoorzichtig mee, dat het vooral niet ging in de vorm van de boodschap aan een dorpshoofd van ik heb zoveel man nodig daarvoor. Dat weet je dan op een wat andere manier. Zijn er mensen geïnteresseerd om met me mee te gaan daarvoor tegen die en die betaling? Zoveel mogelijk vermijden om geïdentificeerd te worden met het bestuur. Ja, dat met name zat erin. Je wou niet geïdentificeerd worden met het bestuur, met de overheid in het algemeen. Omdat dan had je nog proberen van los te staan. Mm-hmm. Je was dus aan de ene kant goed met antropoloog en je probeerde aan de andere kant niet te min. Op de geëikte manier zoals een antropoloog te werk gaat, is vooral niet toch helemaal geïdentificeerd te worden daarmee met de overheid en iets van de wet. Ja. Het lijkt ook op, meen ik, dat die identificatie een paar stadia doorliep. Ja, dokter Bahasa, dat je dan de taal in de taal geïnteresseerd was. Ik denk dat dat kwam, dat die verwantschapstermen die kwamen er heel gauw. Hoe noem je die nou? Hoe noem je die nou? Mm-hmm. Wat is de aanspreektitel voor je zoon, of voor je oudere zoon, jongere zoon, wat dan ook, voor je vrouw? Je oom, zal ik nou maar even zeggen, moeders, broer of wie dan ook. En vandaar dat dokter Bahasa eerst ook iets, zei ze opschrijven hoe precies die namen waren. En aan de hand hoorde ik dat van dokter Haddad, dus algemeen gewoonte, gewoonterecht, wat zijn de gewoonte, gebruiken, zeden van deze mensen. Zonder te zeggen dat de stadia doorliep, ach, die twee lopen min of meer in elkaar over. Maar dat Bahasa kwam er waarschijnlijk in het begin in, al heel vroeg in. Omdat ik dus al die namen neerschreef eigenlijk. wetenschapstermen en dergelijke. Nou ja. Werkt in het Maleis, hè? Ja. Ja. Dus dat sloot gewoon het gebruik van tolken, maakte dat overbodig. Dat maakte het in het Oeniegebied overbodig. Ik heb in het begin nog even iemand bij me gehad, omdat ik dan niet helemaal zeker was hoe de kaarten daar precies lagen, maar dat bleek dus niet nodig. Mm-hmm. Dat heb ik dus verder ook niet meer gedaan. Er zijn geen onderwerpen waarvan u zei van ja, nou vervalt men sneller in. In het niet begrijpen van wat je zegt? Dat... Nou, nee. Ja, kijk eens. Je zit uiteraard met zekere beperkingen. Als je weet bij voorbaat dat je daar een beperkte periode zit. Dat er geen kwestie van kan zijn dat je in die paal al zodanig gaat doordringen, behalve in bepaalde terminologieën. En dat beïnvloedt tot op zekere hoogte ook je vraagstelling natuurlijk. Dat zit er ongetwijfeld in. En zoals ik al eens zei, bijvoorbeeld als je begon met name in het kader van die hele sociale organisatie, in het kader van die huwelijksbetrekkingen, van die bruidsprijsbetalingen en dergelijke, je bracht de bevolking van een dorp waar je dan langer zat, bracht je helemaal in kaart genealogie. Dus je maakte uitgebreide genealogieën. Mm-hmm. En dan had je al een heel concreet iets eigenlijk met alle namen erbij. Dus je wist op een gegeven moment wie is wie in dit dorp. En wat doet men en hoe doet men. Ja. Maar dat is nogmaals natuurlijk een basisgegeven dat de hele methode aangepast moest zijn aan het feit dat je daar in beginsel voor beperkte perioden in de hand in een bepaald gebied werkzaam was. En dat werkte erg als een keurslijf. Het viel mij eerlijk gezegd mee. Kijk, als je eraan gaat beginnen, dat was zeker de allereerste keer het geval, dacht je bij jezelf, hoe zou ik dat uitwerken in vredesnaam? Mm. Dit draagt eigenlijk een beetje tegen de spelregels in die je geleerd had als antropoloog en als werkzaam zijn als antropoloog. Hoe gaat dat en hoe vlot zal dat gaan? Of hoe vlot zal dat niet gaan? Mm-hmm. En dan moet ik zeggen, viel mee. Het kan, maar het heeft zijn beperkingen zonder enige twijfel. En was tijdens uw studie goed genoeg voorbereid op het doen van veldwerk? Of was het eigenlijk... Ach, dat heeft altijd zijn beperkingen. Ik bedoel, maar dat geldt in het algemeen en ik neem aan dat dat in meerdere of mindere mate nu nog geldt. Dat je leert en opdoet tijdens je studie, heb je niet genoeg. Je moet daarna zelf nog wel een stapje verder gaan. En meer gaan lezen en meer gaan doen. En bepaalde dingen beter onder de knie gaan krijgen en dergelijke. Nee, je leert natuurlijk niet alles. Maar zoals ik zeg, ik neem aan dat het nu nog meer over je geldt. Ik kan haast niet anders. Je begon standaard gewoon met een registreren van namen? Nee, dat zou ik niet zeggen dat ik standaard begon met registreren van namen, want dan zit je al meteen met een papiertje in de hand en zit je op te schrijven. En zelfs dat is iets wat je de eerste dagen liefst vermijdt. Je maakt een praatje met deze en met gene. Of wat doe je nou, hoe woon je nou, waar leef je jullie van? De gewone dingen, vissen jullie hier veel, het is daar een paar gebied. Er is heel wat te vissen, dus wat dat betreft is heel wat te doen. Je vroeg naar oudere mensen, naar wat er zo gepasseerd was in hun bestaan, hoe het vroeger was, vergeleken met nu, en dat soort van vragen meer. Ik kreeg dus verhalen over die vroegere paradijsvogeljachttijd en dat soort van zaken meer. Dat kreeg je nogal van andere mensen te horen. Dus je begint natuurlijk in die zin op een heel algemeen thema eigenlijk. Hoe leeft men? En je raakt dan geleidelijk aan wat vertrouwd met bepaalde mensen. Je identificeert mensen met wie goed te praten is, die zelf graag praten. En zo ga je stap voor stap eigenlijk verder. Ja. daarbij voortdurend in de gaten houden van hoeveel tijd heb ik. Dus... U hebt, meen ik, iets van 23 dorpen toen afgereisd. Dat is mogelijk, ja. Dat is mogelijk. In bepaalde dorpen heb ik dus wat langer gezeten. Dan heb ik wat specifieker en meer diepgaand onderzoek gedaan. Genealogieën gemaakt. Dorpen in kaart gebracht, genealogisch. Dat kon je uiteraard niet overal doen, dat is uitgesloten. Maar wat je daar dan bevonden had, daar wil je dan wel van weten of dat nou werkelijk algemeen was, of het elders weer anders zou kunnen liggen misschien. Mm-hmm. En het is op die basis dat je dan nog naar een ander groepje dorp ging. En daar ook eens voor kortere tijd. Eigenlijk ging testen, ging checken of de informatie die je gekregen had inderdaad klopte. In hoeverre er wel of niet afwijkende van waren en zo. Dat was dus eigenlijk de methode die je volgde. En wat die verschillende dorpen betreft, het was natuurlijk zo dat die dorpen die lagen in plukjes bij elkaar. Ja. Je had telkens 2 à 5 dorpen die vlak bij elkaar lagen, of betrekkelijk dicht bij elkaar. Met zo'n lokale school. Dus je ging er in één zitten en dan met de lokale school en dan kon je de andere ook makkelijk bestrijken, dus die kon je makkelijk bereiken. Ja. Lopend en een enkele keer eventueel met een prauw, met een kano, dat je van het ene dorpje naar het andere ging. Ja. Onderwijs was geheel in handen van de... Van de voorgangers, van de goeroes, van de moeilijkste protestantse kerk, ja, ja. Het WK. Ja. Daar nog ook. Het waren dus ook Indonesiërs. Ja. Jawel, jawel. Maar om te zeggen dat ik er erg veel mee te maken heb gehad, nee, dat hoop ik niet. Maar ja, je praat er wel eens mee, inderdaad. Nou, je hoort zo sec wel eens dat Van Balen voorstander was om contact eigenlijk met missie en zending te beperken. Ja. Dat was, werd nog geadviseerd? Dat is ook bepaald. Nee, dat kan me niet herinneren dat mij dat geadviseerd is, maar dat deed je inderdaad wel. Want ik bedoel, je verwachtte bij voorbaat niet dat je van zo'n lokaal onderwijs het soort van gegevens kon krijgen direct die je zelf zocht. Bovendien wou je die toch van de bevolking zelf hebben en niet via de onderwijzer. Ja. Dus er is met name geen sprake van geweest dat ik ooit een onderwijzer als hulp heb gehad of zoiets bij gesprekken. Dat nog. Ja. Nee, je zat alleen met de mensen zelf. Ja. Ook nooit zo dat hij het gewoon dat contact zocht. Ik kan me herinneren dat in een dorp zo'n onderwijzer bij je langskwam en zeven zich kwam. Ja, kwam groeten als je wilt. Dat je er een uurtje mee praatte. Maar uitgebreid nee. Nee, dat niet zo. Er was geen grote bestuurlijke aanwezigheid in het gebied, meen ik. Er was een bestuurlijke aanwezigheid in die zin dat in de district, hofplaats, op het eilandje Susunu, daar zat dus een bestuursassistent, een biakker, Papua. En die deed het daar eigenlijk. Dat was de man die het draaide besturen. Die zat daar alleen praktisch. Of een oppasser bij. Daar heb ik niet veel meer naar gevraagd. De invloed van de islam was vrij groot in het gebied, hè? Het was zo'n beetje... Nou, dat zou ik niet durven zeggen, maar er waren de nodige die zich islamiet noemden, ja. Ja. En, om mezelf te herhalen, ja, het is mij toen opgevallen, misschien hoefde me dat niet op te vallen, maar goed, je zat daar en je constateerde dat, hoewel de islam afgesneden was eigenlijk van de moeilijke wereld natuurlijk, waar het uiteindelijk vandaan was gekomen. Ja, islamitische dorpen bleven islamitisch. En ze werden niet, hoewel weer wel aanwezige zending, laten we zeggen, van de islam afgebracht, of overgang gebracht naar een andere. Maar het werd allemaal toch niet, naar mijn indruk, streng of strak geleefd. In de zin dat dit een scherpe scheiding pleegbracht tussen islamieten en christenen. Mm-hmm. Dat gold eigenlijk voor anderen. Ik weet wel niet te herinneren dat in termen van huwelijksrelaties dat grote problemen noodzakelijk te wijten. Mm. Ja. Ook niet in dorpen waar beiden voor kwamen? Nou, onder andere waar bestuur gevestigd was op dat eilandje Susunu, daar had je beide. Mm. Maar daar heb ik niet zo lang gezeten. Daar kwam je dan dus wel, maar daar heb ik niet het langst gezeten. Ik heb al zakelijk naar buiten gezeten, buiten de bestuursaanwezigheid of zo. Ja. Eigenlijk geen van de religies, christendom, islam, was erg, werd erg diepgaand beleden, geloof ik. Dat kreeg ik de indruk. Het was nooit dat ben je inderdaad geneigd te zeggen. Dan moet je daar altijd in zoverre een beetje mee oppassen. Voordat je veel meer weet, kun je dat niet zonder meer zeggen. Ik bedoel, het feit dat het anders beleefd wordt, is nog niet een noodzakelijke directe aanwijzing dat ik het zou durven definiëren in dergelijke termen. Maar nee. Algemene indruk was nee. Nee. De MPK stond voor de school, voor dat soort van zaken meer. Nee. En ja, de doodsonderwijzer was tegelijk voorganger. Was die school eigenlijk ook een belangrijk criterium om christen te worden voor de Papua's? Dat zou ik niet willen zeggen, dat weet ik eigenlijk niet. Het was geloof ik deel van het hele pakket, als het ware. Mm. En het had ongetwijfeld alles te maken met de concentratie van de bevolking in die dorp. Mm. Of in een complex van dorpen, vlakbij elkaar. Dat er een schooltje was dat daar moest zijn. Mm. En het was dus inderdaad zo dat je dorpen door de week, enkele dorpen althans goed deels, ontvoerd vond. Dat er oudere mensen en vrouwen waren met kinderen die moesten naar school. Maar dat de mannen dus aanwezig waren door de week. Mm. Op hun lada, die op een paar uur afstand kon liggen. Of wat meer dan dat, een enkele keer zelfs. Maar goed, laten we doorgaan zeggen op een paar uur afstand. Er werd gehamerd op dat dorpsabsentisme, want hoor je zo nu en dan wel eens het. Je bedoelt door de mensen zelf? Of nou, nee, door de missie dus. Of zending in dit geval. Ja, nou ja, het was door de invloed daarvan dat dus inderdaad in het weekend placht men terug te komen. Of kwam men nog alles terug van de lada. Mm-hmm. Naar de kerkdienst. Ik zal niet willen beweren dat ze allemaal het deden. Want er waren ook in het weekend wel degelijk mensen die in de lada aan huis bleven zitten. Dat was ook nodig. Die moesten bewaakt worden zonder meer. Want die aanplantingen die ik in het dorp heb, of in het dorp, sorry, die ik buiten heb bezocht, dus ja, een varkensplag en dat soort van zaken meer. Die hele aanplanting, die ging de vernieling in, omdat je daar niet mensen bij waren inderdaad. Hmm. Maar de kinderen hield men dus doorgaans in het dorp, de kinderen die naar school moesten. En men kwam zelf meestal of heel vaak al van zijn weekend naar het dorp toe. Ja. Je bent gepromoveerd onder professor Fischer. Ja. Hoe was hij als promotor? Dat heb ik vorige keer gevraagd. Zoals ik zei, heel prettig. Ik heb er eigenlijk geen enkel probleem mee gehad. Je levert een hoofdstuk, een paar hoofdstukken in, één, twee hoofdstukken in, telkens weer. En daar was dan een bespreking over, meestal een korte bespreking. Eventuele suggesties of een kwestie van stellen soms. Maar problemen zijn er niet bij ondervonden. Dat ging heel vroeg. Hmm. Is hoeveel tijd het van een proefschrift voltooid? 3 jaar. Hmm. En die tijd was u werkzaam ergens? Ja, ik was werkzaam dus aan de universiteit in Utrecht. Ik kwam dus na terugkeer in 1999 ben ik in januari begonnen als wetenschappelijk medewerker. aanwezig zien gesteld bij Fischer. Dat was dus januari 60. En even kijken, was dat 60 of 61? Nee, dat was januari 60. En na 3 jaar was dus Lorette het laatste hoofdstuk ingeleverd, laat ik het zo zeggen. Het moet dus zijn 62 geweest, als ik me niet vergis. Ben ik nou 63 ongeveer, wanneer was het ook weer? Of was het 64? Maar ik ben wel recht verzameld in weer. Het is ook zo'n verdomd lang geleden allemaal. Ja. Ik dacht 63. Dat moet 63 geweest zijn. Ja, want dat werd me wel gezegd bij voorbaat. Ja, 63. Dat werd je wel gezegd door de promotor, maar ik verwacht wel dat je in 3 jaar je proefschrift op tafel hebt. Ja. Dus dat was hard trekken wat je noemt, want ik ben daarnaast je normale werk. En dus dat moest daarnaast hoe dan ook gebeuren, dus er zit een heleboel nachtwerk bij, dat is logisch. Dat is onvermijdelijk. Dus dat is het eerste uitgebreide verslag wat u schreef eigenlijk ook, dat had ik goed niet bij onderzoek. Ja. Ja. Ja. Bepaalde dingen had je wel uitgewerkt. Die genealogie, dat ging heel slordig op slordig papiertjes. En dat deed je dan over, maar dat deed je al in je Indonesische tijd eigenlijk gedeeltelijk. Dat je die zo snel mogelijk, zo goed mogelijk in kaart bracht. En ook wat je notities betreft, dan bracht je enige lijnen in die tijd. Dus daar is al enige tijd aan besteed.